Tutam elinden benim zülfü siyahım, gam elinden benim zülfü siyahım. Peykem değdi sinem, yaralandı gel vay beni benim. Suna başı aldatma beni, bugün sevda canda aralandı gel. Suna başım için aldatma beni, bugün sevda canda çekersin dertli sinem dağılmaz. Ne çekersin dertli sinem dağılmaz. Aylar yıllar geçer, ömür çalmaz. Vay beni ben. Neşterli bir yara çevresi karalandı gel. Neş derdidir yaralarım unutmaz, güverdi çevresi karalandı hakar sular canım hay hayda. Toprağım üstüne kümelendim. Gönül